En Herman de Bruin die ging in dit geval op onderzoek uit. Dat zijn de dingen die je hoort in deze de late avond. En natuurlijk, want dat zal niet het enige zijn, heel veel muziek. De kerstmuziek die begon. En nummer 2 in ons rijtje is A Flock of Seagulls. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Dream of Me, heet het nummer. Ja, ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Nou, Fen, ik heb net even gewoon nog een stropdas voor gedaan. Want inmiddels hier in de studio binnengekomen is onze directeur hoogst persoonlijk, Alfred Blokhuizen. Ik dacht eerst nog even, we doen zandzakken voor de deur. Maar dat schijnt niet nodig te zijn. Want volgens mij gaat het ook over zand. Alfred. De provincie Zuid-Holland heeft een statusaanvraag gedaan bij de Rijksoverheid om de Hollandse Duinen om te dopen tot Nationaal Park de Hollandse Duinen. Waarom doet de provincie dat? En wat hebben we daaraan als burgers? Ik ga erover praten met Berend Potjer. Hij is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Welkom in de uitzending. Dank je wel. Meneer Potjer, u gaat flink aan de slag bij de duinen. Wat gaat u eigenlijk doen met de duinen? Ja, wij gaan de staatsaanvragen als Nationaal Park. In Zuid-Holland hebben we natuurlijk een hele mooie duinen. Die zijn een aantal jaar geleden hebben die ook de publieksprijs gewonnen als Nationaal Park in oprichting. Nou, dat in oprichting willen we vanaf. We willen gewoon een volwaardig Nationaal Park worden. En daar gaan we dus bij het Rijk ook een aanvraag toe indienen. Wat is daar de bedoeling van? Ja, de bedoeling is dus dat wij een Nationaal Park worden. Want het is een heel mooi gebied. En Zuid-Holland heeft eigenlijk bijna geen Nationaal Park. Een stukje van de Biesbos. Maar eigenlijk de duinen die verdienen het gewoon om Nationaal Park te zijn. En om die status te hebben, dat geeft aan van dat we daar inderdaad met z'n allen zuinig op willen zijn. Dat het een mooi natuurgebied is, mooi landschap. En voorheen kon dat nooit, want Nationaal Park betekende dat het een en al natuur moest zijn, zeg maar, dat er verder niks mocht. Maar tegenwoordig kent het Nationaal Park nieuwe stijl. En dat betekent dat je er ook in kan wonen, om zo maar te zeggen. Dat is meer de Engelse versie van het Nationaal Park, om zo maar te zeggen, waar je dus ook de landschappen en de cultuurhistorie onderdeel zijn van het Nationaal Park. Maar betekent dat ook dat je er weer een bungalowpark in mag zetten? Het betekent ook dat er wel gewoon bij Valkenburg bijvoorbeeld wel gewoon woningbouw kan plaatsvinden. Maar wel dat we zorgvuldig omgaan met het landschap. Dat we de duinen ook echt de duinen willen laten zijn. Het is natuurlijk ook heel bijzonder en uniek dat dit gebeurt. Hè, want het is al in volgens mij decennia niet voorgekomen dat er een nieuw nationaal park bij komt in Nederland. Dus dat is hartstikke mooi. En voor Zuid-Holland is het ook heel bijzonder. Zo'n druk bevolkt gebied, dat we zo'n groot nationaal park krijgen. Met zo'n mooie natuur en zulke wereldklassen zoals de specialisten zijn. Nou ja, je zou kunnen zeggen, een natuurgebied moet je ongestoord laten. Met een woning daarin zou je kunnen zeggen, ja, dan verstoor je toch het natuurlijke evenwicht. Ja, dat klopt. Dus de natuurgebieden, het Nationaal Park bestaat uit natuurgebieden inderdaad. En die natuurgebieden die blijven beschermd. Hè. Daar mag je niet zomaar in gaan bouwen. Maar het bestaat ook uit recreatiegebieden. Hè. En door daar samen een Nationaal Park van te maken, krijg je dat er meer samenhang komt in het gebied. En dat we ook met z'n allen daar gewoon één geheel van maken en samenwerken om dit gebied ook gewoon een kwaliteitsimpuls te geven. Wat moet ik verstaan op een kwaliteitsimpuls? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld Rotterdam, die bij Hoek van Holland, hè, dat is natuurlijk gemeente Rotterdam, die is onderdeel van het Nationaal Park. En de gemeente Rotterdam die vindt het zo'n mooi concept, dat Nationaal Park, dat ze daar ook iets bijzonders van willen maken. En dat ze dus met de aankomst van de Hoekse Lijn daar ook een soort entreepoort van het Nationaal Landschap van willen maken. En dat ze daar dus ook iets heel moois gaan vormgeven en laten zien van kijk, de duinen, dat is toch prachtig. En de zee trouwens ook. Dat is toch een prachtig gebied waar we met z'n allen trots op zijn en waar we met z'n allen ook van willen kunnen genieten. Is daar veel geld mee gemoeid? We hebben een kleine werkorganisatie, want het is een samenwerking, hè, van heel veel verschillende partijen. We willen daar ook nog extra partijen bij hebben. Want je ziet dat nu met name overheden ook betrokken zijn. Maar het is ook super interessant voor niet-overheden. We willen dat ook particulieren erbij kunnen meedoen. En dat die donateur kunnen worden of lid van het Nationaal Park. Maar het Nationaal Park is nog in oprichting. Hè, dus op dit moment kan dat nog niet. We willen ook dat private partijen, dus zeg de horecagelegenheden, de hotels, dat die ook daaraan bij kunnen dragen. Want voor hun is het natuurlijk ook heel interessant dat ze in een Nationaal Park liggen. Nu heeft u dus eigenlijk de statusaanvraag gedaan, hè, bij de Rijksoverheid om het park Hollandse Duinen te kunnen maken. Hoe lang gaat het duren voordat die status wordt verleend? Dat is een hele goede vraag. Die hebben we ook gesteld aan het Rijk. Die hebben een commissie van wijzen ingesteld die dat gaan beoordelen. En het Rijk kan dus op dit moment niet zeggen wanneer dat precies gaat gebeuren. Wij hopen dat het nog lukt voor de verkiezingen. Maar misschien wordt het daar overheen getild en wordt dus het nieuwe kabinet die dat uiteindelijk moet gaan beoordelen op basis van het advies van die commissie van wijzen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Want nou ja, ik zei al, de Nederlanders die hebben dit ook aangewezen als een belangrijk nationaal park. Het belangrijkste nationale park van Nederland in oprichting op dit moment nog. En ook de commissie van Vollenhoven heeft ook gezegd van nou, Nederland heeft een aantal landschappen die van wereldklasse zijn. Nationaal Park Hollandse Duinen is daar één van. Dus het zou heel raar moeten lopen als we dan ook niet die status zouden krijgen. Hoe kunnen wij als gewone burgers volgen hoe het verder gaat met dit nieuwe park, Hollandse Duinen? Ja, je kunt natuurlijk het volgen op de website of via social media Nationaal Park Hollandse Duinen. Ook via de provincie-site? Ja, dat kan op de website van de provincie Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl. Of op de website nationaalparkhollandseduinen.nl. Gedeputeerde Berend Potjer, gedeputeerde van Zuid-Holland, hartelijk dank. U ook, bedankt. Et l'on artificiel. C'est l'amour qui tranche sous les dunes blanches. On se touche tant qu'on s'attache, on se déclenche. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. De groep One Republic, dat is ook wel genoeg, en Apologize. En daarvoor op z'n Frans met Marc Lavoine. En die had het over waar de top der blanke duinen. Maar dan op z'n Frans. Zometeen onze maandagse columnist Giel van Strien. Hij gaat het hebben over de volksvertegenwoordiger. En wat zou hij er dan bedoelen? Eentje of meerdere? We horen het zometeen. Here comes another new. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De ontknoping van het lijsttrekkerschap van het CDA vond afgelopen vrijdagavond live in Nieuwsuur plaats. Een gênant opdringerige cameraploeg belde bij Hoekstra's huis aan. Die deed verbaasd open. Hij was net een van zijn kinderen aan het voorlezen. Die werd het eerste slachtoffer van zijn vaders politieke ambities, want dat was meteen afgelopen. Maar Hoekstra had dit al eerder zelf in gang gezet met een tv-portret van hem en zijn vrouw. Want binnen het CDA worden leiders graag als family man gepositioneerd. Het gezin is immers de hoeksteen van de samenleving en de vader is er niet alleen om zondags het vlees te snijden. Maar dat opgelegde beeld van de spindokters werkt als een boemerang. Het laatste wat je moet doen als je 's avonds je kinderen wil voorlezen is leider van een politieke partij worden. Het enige wat je dan nog leest zijn appjes. Binnen het CDA denkt men dat Hoekstra de enige kandidaat is die het tegen Rutte kan opnemen. Bij het CDA zijn ze zo door Rutte en zijn electorale aantrekkingskracht geobsedeerd dat ze een kloon willen. Hoekstra is van hetzelfde materiaal gemaakt. Het kan alle kanten opbuigen, maar breekt nooit. Maar in tegenstelling tot Hoekstra wordt Rutte niet gehinderd door een privéleven. Ja, hij gaat af en toe een keertje varen met Jort Kelder, maar dat kun je geen privéleven noemen. Hoekstra is kwetsbaar op dit gebied. Letterlijk wel haast, want de van houtplaten gemaakte voordeur met de veel te grote ruit erin is absoluut niet opgewassen tegen de trekkerterreur van de Farmers Defence Force. Dus de stikstofreductie is nu alweer met 10% gedaald. Het CDA staat voor Christen Democratisch Appel. Is Wopke Hoekstra christelijker dan Pieter Omtzigt? Iemand die gekozen wordt om zijn ideologisch zwak profiel klinkt niet als iemand die gaat vechten voor inhoudelijke overtuigingen. En dat is precies wat Pieter Omtzigt iedere dag wel doet. Zijn werk in de Tweede Kamer slaat naadloos aan met een belangrijke christelijke waarde als opkomen voor zwakkeren, naastenliefde en rechtvaardigheid. En hoe zit het met de democratie bij het CDA? Er waren eens verkiezingen voor het leiderschap voor het CDA waarbij twee kandidaten bijna evenveel stemmen kregen. De ene kandidaat trok zich terug en de ander mocht het niet worden. Niet het christelijk karakter, niet het democratisch proces, maar de spindokters bepalen de keuze van het leiderschap van het CDA. Jongens en meisjes die communicatiekunde hebben gestudeerd omdat een echte studie te moeilijk was. Hun belang is een zo kneedbaar mogelijke partijleider die bereid is om al hun voorgestelde kunstjes te doen. Grote CDA'ers op dit gebied waren spindokter Jack de Vries en partijleider Camille Eurlings. Fijne voorbeelden ook van christelijke politiek. Daar past Pieter Omtzigt niet in. Zijn gebit is niet helemaal perfect. Zijn motoriek is wat houterig en hij lacht niet op commando. Pieter Omtzigt is een mens en dat maakt hem ongeschikt volgens de spindokters. Pieter Omtzigt is een volksvertegenwoordiger. Een man die opkomt voor de belangen van het volk. En dat is het ergste wat de spindokters kan overkomen. Want het volk is er om bij verkiezingen zo geraffineerd mogelijk gemanipuleerd te worden. Niet om invloed uit te oefenen. En dat is de misrekening van het CDA-bestuur. Veel mensen waarderen juist de authenticiteit van Omtzigt en zullen hem als een verademing ervaren tussen al de gelikte en volgekookte verhalen. We waarderen zijn betrokkenheid en werklust. Maar bovenal herkennen we onszelf in zijn tekortkomingen. Polyman, lytiekman, statisman, statistiekman. man didakke, man tactieke, man praatdegge, man technieke, man zenuwman, zenuwman, zenuwman. Zenuwman, zenuwman, ziek man. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. Waarom zijn de bananen krom? Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Jones, om toch maar een beetje in de decemberstemming te blijven. En waarom zouden we ook niet? Nou, het komende voorjaar, het begin van het voorjaar, dan is hij er weer, de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En ja, de partij 50PLUS, die gaat het misschien niet altijd helemaal voor de wind. Maar ze doen natuurlijk wel aan die verkiezingen mee. En Ellen Verkoelen van die 50-plus partij uit de Rotterdamse gemeenteraad. Die komt op de derde plek van de kandidatenlijst voor haar partij op de Tweede Kamer. Nou, daar zijn we natuurlijk reuze nieuwsgierig naar en zeiden tegen Herman de Bruin van ga je dat eens even uitzoeken. Hij is nog even de laatste restjes bij elkaar aan het vegen, maar zometeen gaat hij het erover hebben. Voordat hij dat gaat doen, Roxette. Roxette en It Must Have Been Love. Ja, dat is een mooie constatering natuurlijk. Inmiddels in de studio binnengekomen Herman de Bruin. En niet alleen. Herman, wie heb je in je kielzog meegenomen? In de studio heb ik als gast een politica, Ellen Verkoelen. Misschien kent u ze niet, maar ze is op de derde plek van de kandidatenlijst van de Tweede Kamer terechtgekomen voor 50+. Ellen, welkom. Dank u wel. 50+. Daar ben je al lang mee bezig. Daar ben ik al een aantal jaren mee bezig. Als je naar mijn carrière kijkt, politiek, dan ben ik zo'n 15 jaar bezig. Waarvan er zo'n 10 binnen het CDA en 5 jaar nu bij 50+. Ja, en dat is nog steeds de partij die je aanhangt? Dat is de partij die ik aanhang en dat is ook de partij waar ik bij zal stoppen. En die derde plek op de kandidatenlijst, die is vast. Die ligt al vast. Nee, die ligt nog niet vast. Hebben een ledenvergadering. En net als andere partijen zijn wij natuurlijk een ledenorganisatie, een vereniging. Mm-hmm. En dat heb ik overigens ook heel hoog in het vaandel, de leden. Dus die gaan kiezen wie zij zich wensen op de lijst. Ja, en hoe die lijst er dan uitkomt te zien, dat moeten we dan even afwachten. Ja. Maar als je het Rotterdam vertrekt, is het met pijn in je hart, begrijp ik. Ik ga met pijn in mijn hart, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ga echt met pijn in mijn hart, want we zijn hier met heel hard werken zijn we binnengekomen. We werken nu ook met veel 50-plus leden in Rotterdam er ontzettend hard voor. En dat moet ik ook eerlijk bekennen, geen vergadering, geen raadsvergadering meer. Of er wordt ouderen genoemd, nou dat is een verdiensten van het feit dat we er echt zitten. Mm-hmm. En ik zou dat graag afmaken. Ik zou er ook zelfs graag in groeien. Want we zitten nu maar met één zetel. En mijn heilige overtuiging gaan we naar zeker minstens 3 zetels de volgende keer. Ja. En ik zou daar wel graag onderdeel van uit willen maken. Maar ja, ik vrees dat als wij op landelijk niveau geen sterke partij meer hebben dadelijk, dat we het op lokaal niveau ook heel zwaar krijgen. Ja, dat moet wel landelijke uitstraling hebben natuurlijk. En hoe ga je dat doen? Die landelijke partijen vorm en body geven. Nou ja, kijk, dat wordt net zo hard werken als dat ik nu doe. Zoveel enthousiasme en met net zoveel motivatie. En daar gaat het om. Gewoon zorgen dat we zichtbaar worden. Zorgen dat we ook speerpunten hebben, dat we er echt voor gaan. Ja, Rotterdam is een stad van aanpakken en doen. Ja. En als ik Den Haag mag geloven, dan is het stroperig en wachten. Ontzettend, ja. Kan je dat veranderen? Ik denk dat ik dat kan veranderen. Ja, dat klinkt heel ambitieus. Ik ben daar echt van overtuigd. Kijk, dat heb ik ook in Rotterdam gezien. Je moet enorme drive hebben. Je moet er echt voor knokken. En vergis je niet, ik ben ook nu wel zeker zo'n 60 uur per week ermee bezig in het Rotterdamse. Nou, die 60 uur kan ik ook doen in het Haagse. En ik ben ervan overtuigd, als je er echt voor gaat, dan word je zichtbaar en dan ga je het laten zien. Dus dat is gewoon bijten. Dat is, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Kijk eens naar, ik heb bij het CDA gezeten en een van mijn grote voorbeelden en waar ik ook veel mee samengewerkt heb, is Pieter Omtzigt. Mm-hmm. De man had een eigen partij kunnen hebben, volgens mij. Ja, het is een beetje roepen in de woestijn, heb ik altijd de indruk. Nou, ik vind dat het is wel roepen in de woestijn, maar hij krijgt toch zicht en hij krijgt toch wel dingen voor elkaar. Ja, ik bedoel, hij is eenzaam. Nou ja, het is geen werk waarvan ik zeg van joh, daar gaan we nou een gezellig theekransje van maken. Nee, het is een eenzaam beroep. Ja, zie je er tegenop dan, dat het eenzaam is? Nee, dat zie ik niet tegenop, want ik denk dat ik heel veel steun ga krijgen van veel mensen die het ook zullen waarderen. Ja. En daar doe je het voor, dat moet ik eerlijk zeggen. Kijk, op het moment dat ik zie dat mensen in de samenleving je een charlatan gaan vinden, het niet meer logisch vinden wat je doet, ook niet meer naar je toe komen. Ja, dan moet ik me achter de oren gaan krabben. Ja. Moet ik voor mezelf gaan zeggen, ben ik wel goed bezig. Maar zolang als ik nog maar echt 2, 3, 4 mensen zou kunnen gaan dienen, nou, dan bereik je wat. Eerlijk blijven en ervoor gaan en handen uit de mouwen. Echt een Rotterdams. Echt Rotterdams patroon. Ja, dat zeker. 50 plus, als de verkiezingen aankomen, er is al een verkiezingsprogramma. Ja. Kunnen mensen dat ergens lezen als je mee willen doen? Want je doet een wervend praatje op dit moment. Ja, dat wervend praatje doe ik en dat ben ik ook aan het uitstralen overal. Ja. Nee, we hebben een verkiezingsprogramma wat overigens ook op 12 december vastgesteld zal gaan worden. Ja. Maar ons concept verkiezingsprogramma staat natuurlijk gewoon op onze website van www.50pluspartij.nl. En daar kunnen mensen meer vinden over 50 en plus. Daar, ja, en wij ook zijn over Ellen Verkoelen. En over alles over Ellen Verkoelen. Ja, en laat ik eerlijk zijn, wij hebben geen verkiezingsprogramma zoals het CDA met 95 kantjes. Wij gaan er ook echt net op z'n Rotterdams met stevige speerpunten tegenaan, maar wel bondig en concreet. Ik zou bijna zeggen, niet lullen, maar poetsen. Niet lullen, maar poetsen. Dat is mijn uitgangspunt. Dat is het mooie van de. Een mooi verhaal. Ellen Verkoelen, dank voor het gesprek. Graag heel veel succes met dank alles je wat je moet doen en wat er gaat gebeuren. Want het wordt heel druk met voor de verkiezingen en zo. Het land druk in en alles doen wat nodig is. Het wordt zwaar, ja. Nogmaals dank. Old fashioned people, they never know why. The world is changing day to day. It moves so fast and leaves them in another time. An old-fashioned dancer is dancing alone, dreaming of those music halls and with his lady woe. Een gevoelig werkje, nog wel toepasselijk ook, van Chris de Burgh en Old Fashioned People. Ik kijk even naar de klok. Nou zeg, we hebben nog een beetje ruim in de tijd. Weet je wat we doen? We gooien er een stukje Brood tegenaan. Want dat kan nog. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. My heart, my home, I would give it.